bolingo na kopanga ae ukumbi sanga soki na kopanga tina ezali soki ngara mobembo moko onayoki sango onazalaki ndeko nata onda moka na moka na moka oyoka nde sango sango ya kapakata ekweli biso mwemba na kati ya libota olemi mokei onga na bungisingo moto onabungisingo moto otokendeki nobokila omoninga bumi mpona kati ya samba ntango ekominga na moka ye obalinga mpe baboti mpo batuninga isango mwatingo yano ezole toninga na miso nakolela wapi olemi na musika Madova wa Madova Ole mi okei solo fa mal ti ki biso o banga va so bo ma ba kolela ye mama o banga ko va so bo ma ba kolela ye mama tanga li ki na fa ma ma kolela sampe ye ye mama o banga ko va so bo ma ba kolela sampe ye ye mama o shelo mo na fa ma ba kolela Sambi, mon chant c'est pas un couvre-moi, Konela Sambi, mon vrai lampion couvre-moi, Konela Sambi, mon bébé couvre-moi, Konela Sambi, mon toi pas la carte, y'a pas tu gagnes, Konela Oh, Oh,

nana mosoro pona kumema ya koto lelo na lati moku ya namu oya kai mote mweli maka kaye mamoti kaye amoika wakwela o baninga nyoso pa ya mpoto lisemo nga na moni mpasimi poko nyoso na koli na tongo Nikita.